Such a shame, but why not take a chance? Everything's a game, and it don't stop hooking up. Nothing's gonna change. Well, the more he's trying. Słuchają Państwo Polskiego Radia w programie trzecim. Dziś piątek, 30 maja, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip przedstawią serwis Trójki. Najpierw msza, potem uroczystości na wojskowych Powązkach. Dziś pogrzeb generała Wojciecha Jaruzelskiego. Po wyborczej klęsce znika koalicja Europa Plus Twój Ruch. Z polityki odchodzi Marek Migalski. Za chwilę konsekwencje głosowania do Europarlamentu. Zakopane chce przejąć kandydaturę Krakowa i powalczyć o organizację zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Dziś pogrzeb generała Wojciecha Jaruzelskiego. Uroczystość będzie miała asystę wojskową, ale skromny charakter. O godzinie 11 w katedrze polowej biskup Józef Guzdek odprawi mszę za generała. Weźmie w niej udział prezydent Bronisław Komorowski. Dalsza część uroczystości odbędzie się na wojskowych Powązkach. Odkąd wiadomo, że generał zostanie tam pochowany, rozgorzała dyskusja, czy może tu spocząć. Poseł PiS Stanisław Pięta chce modlitwą zamanifestować sprzeciw przeciwko tej decyzji. Tak dla godnego pochówku zmarłego, nie dla pochowania Wojciecha Jaruzelskiego na Powązkach. To jest nie do pogodzenia z szacunkiem dla ofiar komunistycznych zbrodni. Kardynał Kazimierz Nycz prosi, aby dziś wyciszyć emocje. Tutaj potrzeba się modlić i za niego także Pan Jezus umarł na krzyżu. I druga sprawa, no być empatyczny przy rodzinie. Musi być różnica w pogrzebie, także w przeżywaniu żałoby narodowej. Generał zostanie pochowany w kwaterze pierwszej Armii Wojska Polskiego. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Po eurowyborach czas rozliczeń i zmian. Wczoraj przestała istnieć koalicja Europa Plus Twój Ruch, która nie wprowadzi swoich polityków do Brukseli. W jej skład wchodziły także Partia Demokratyczna Andrzeja Celińskiego, Stronnictwo Demokratyczne Pawła Piskorskiego oraz Dom Wszystkich Polska Ryszarda Kalisza. Ten ostatni tak tłumaczy, dlaczego zapadła decyzja o rozwiązaniu koalicji. Nie akceptuje mój elektorat, ten taki bardziej inteligencji, będący za neutralnością światopoglądową, ale nie za takim atakiem brutalnym. W niedzielnych wyborach koalicja Europa Plus Twój Ruch zdobyła niecałe 3,5% głosów. Jeszcze mniej osób głosowało na Polskę Razem Jarosława Gowina, z list której w wyścigu do Brukseli startował Marek Migalski. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z polityki. Polityka jest jedną z najbardziej fascynujących rzeczy, jaką można spotkać w życiu, więc nie dziwię się tym, którzy chcą za wszelką cenę w tej polityce pozostać. Ja zostaję tylko jedną nogą już jako obserwator, a nie uczestnik. Marek Migalski deklaruje, że teraz wraca do życia akademickiego i publicystycznego. To jeszcze nie koniec walki o zimowe igrzyska. Po tym jak Kraków wycofał się z walki o organizację zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku, przejęcie kandydatury zadeklarowało Zakopane. Czy będzie to możliwe? W południe w krakowskim magistracie spotkanie w tej sprawie zapowiada prezydent miasta Jacek Majchrowski. Będzie prezes Polskiego Komitetu i Słowackiego Komitetu Olimpijskiego po to, abyśmy sobie mogli ustalić wszystkie stanowiska. Mieszkańcy Krakowa mogą decydować o tym, co się dzieje w Krakowie i zadecydowali, natomiast to, co się dzieje poza Krakowem, to jest decyzja tamtych podmiotów. Zakopane raczej nie będzie mogło przejąć kandydatury Krakowa. Tak twierdzi Tomasz Leśniak z inicjatywy Kraków przeciw igrzyskom. Z naszej wiedzy wynika, że procedury MKOL-u na to nie zezwalają. Kraków zgłosił aplikację jako miasto gospodarz, Kraków się wycofał i teraz już nie będzie takiej możliwości, żeby inne gminy polskie organizowały igrzyska. Przypomnijmy, w niedzielnym referendum stanowczo nie igrzyskom powiedziało 70% głosujących mieszkańców Krakowa. Trzęsienie ziemi na południowym zachodzie Chin w prowincji Yunnan miało siłę prawie 6 stopni w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się na głębokości 10 kilometrów. Na razie brak informacji o ofiarach i zniszczeniach. W Berlinie dziś kolejna runda trójstronnych konsultacji gazowych. W rozmowach udział wezmą ministrowie do spraw energii z Rosji i Ukrainy oraz unijny komisarz. Przyszłość dostaw gazu, dług Kijowa wobec Gazpromu, nowe ceny błękitnego paliwa. To tematy, jakie pojawią się podczas dzisiejszych rozmów. Do piątku Kijów miał czas, by uregulować połowę niezapłaconych rachunków. To warunek postawiony przez Rosję, by uniknąć systemu przedpłat. Rosyjsko-ukraiński spór budzi duże zaniepokojenie Unii Europejskiej, choć szef komisji José Barroso liczy na jego pomyślne zakończenie. Przy dobrej woli możemy dojść do porozumienia i apeluję do obu stron, by tak się stało. To jest zarówno w ich interesie, jak i w interesie Unii Europejskiej. Według ostatniego raportu komisji, jeśli doszłoby do eskalacji konfliktu i Rosja wstrzymałaby dostawy gazu na Ukrainę, konsekwencje tego boleśnie odczułyby także kraje członkowskie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Na Białorusi sianokosy pod specjalnym nadzorem. Premier powołał specjalne grupy robocze, które mają nadzorować przebieg koszenia i zbioru traw. Na czele roboczych grup stanęli wicepremierzy i niektórzy ministrowie. Każda taka grupa dostała pod opiekę jeden obwód, czyli województwo. Jak informuje służba prasowa rządu, członkowie grup mają pilnować, aby zbiór traw pierwszego pokosu był przeprowadzany ściśle według rekomendacji uczonych z Białoruskiej Akademii Nauk. Wyjazdy na pola grup roboczych powinny być regularne, również w dni wolne od pracy i święta. Kontrolerzy powinni reagować natychmiast na niegospodarność, a winni karani. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na Wybrzeżu, Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolsce zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Lokalnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie zachmurzenie duże i okresami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze, o ile taki pozostał, zachmurzenie duże z postępującymi od północnego zachodu większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna na wschodnim wybrzeżu i na południowym wschodzie od 11 do 14 stopni, na pozostałym obszarze od 14 do 18. Trójka. Program trzeci. More. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki, 9 minut po 6. Kłania się Państwu Wojciech Mann, a witam również w imieniu Zofii Kruszewskiej, która realizuje audycję, Halinki Wachowicz, Darka Pieroga. No i jak to zwykle, bez względu na pogodę, porę roku i zawsze w piątek jesteśmy z Państwem do 9. Thank you. Jeżeli państwo myślą, że teraz będę podawał numer telefonu Trójki i możliwości kontaktu z nami, to mają państwo rację. 22 7 3 7 1 3 3 5 i man@polskieradio.pl. Ten utwór instrumentalny specjalnie wybrałem, duet Rodrigo i Gabriela, aby wprowadzić państwa w taki miły, nie gwałtowną muzyką, ale właśnie miły, klasyczny nastrój i mam nadzieję, że w takim właśnie dobrym i pogodnym nastawieniu do świata spędzimy najbliższe godziny. Czy następna piosenka to potwierdzi? No, mam nadzieję, że tak. Na razie nie jest źle, nie ma gwałtownego hałasu, nie ma takich szarpiących nerwy gitar. No, staramy się jak możemy tu w programie trzecim. 6:19, dzień niby się obudził, ale mamy chmury i zgodnie z prognozą te chmury będą przysłaniały słońce w większości Polski. No ale nie będziemy z tego powodu rwać sad, bo niedawno mieliśmy bardzo gorące dni. Teraz troszkę takiego majowego, przejściowego zachmurzenia, a potem to się po prostu zobaczy. Kolorowa praca już przede mną. Jak coś tylko wynajdę smakowitego, to przekażę na antenie. Ride down the east edge. I got some things that need to stay calling out. muzykę puszczacie dzisiaj taką, przy której pewnie miło się siedzi w kapciach i z kubkiem gorącej kawy. Pogodę mamy raczej senną, to tak dla obudzenia i pobudzenia prosiłbym, żeby redaktor Wojciech Mann zaserwował nam może jakieś muzyczne, mocne uderzenie. To mi się zdarza, oczywiście, ale może niekoniecznie w pierwszej, czy drugiej, czy piątej minucie audycji. Będzie. Proszę się nie niepokoić. Mamy też, proszę państwa, konkurencję dla poety Janka. Przyszedł parę minut temu wiersz od Jacka z Częstochowy. Wydaje mi się, że jakościowo może to być zagrożenie dla Janka. Oto wiersz Jacka. Nasz redaktorek, jak co piątek, to pewnie chodzi o mnie, siada w wygodnym fotelu, aby nam puścić najlepszą muzykę z eteru. Żartuje, budzi, przegląda kolorowe pisemka, a żona moja mówi, że idzie dziś zrobić pasemka. No i jest jak u Janka, proszę państwa. Treść interesująca, zmienność nastroju, rymy, rytm też chwilami, czyli poezja opanowuje nasz piękny kraj. Mama. Days are done. Szósta 30 wybiła, a więc pora na skrót informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Poprawia się pogoda, a razem z nią sytuacja na rzekach. Opady już tylko przelotne. Prawdopodobieństwo powodzi jest niewielkie, choć nie oznacza to, że jest całkowicie bezpiecznie, mówi hydrolog Marcin Dąbrowski. Zawsze w sytuacji, kiedy mamy prognozowane opady burzowe w zlewniach niewielkich, górskich, zurbanizowanych, nigdy nie możemy wykluczyć lokalnych podtopień. Po ostatnich ulewach na Opolszczyźnie woda zniszczyła wiele domów i dróg w Głuchołazach. Straty wstępnie szacowane są na kilkanaście milionów złotych. Nie poprawia się stan zdrowia ośmiolatki, która dwa dni temu topiła się na basenie w akwaparku w Sopocie. Dziewczynka nadal jest nieprzytomna. Razem z grupą uczniów i opiekunów przyjechała na basen ze szkoły w Kwidzynie. Nieoficjalnie wiadomo, że dzieci po wyjściu z szatni same zaczęły wchodzić do wody i wtedy doszło do wypadku. Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer, ustalają i przysłuchują świadków, mówi Karina Kamińska z sopockiej policji. Policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia ośmioletniej dziewczynki. Wszystkie procedury zostały zachowane, a reakcja ratowników była prawidłowa, zapewnia przedstawiciel zarządu akwaparku w Sopocie Monika Drobysz. Była wymagana liczba ratowników na stanowiskach zgodnie z naszymi przyjętymi procedurami. Wszyscy ratownicy byli trzeźwi, bo to zostało zbadane zaraz po wezwaniu policji. Pogotowie ratunkowe zostało wezwane niezwłocznie. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Pierwsze loty pojazdów Virgin Galactic w kosmos jeszcze przed końcem tego roku. Firma podpisała porozumienie z władzami federalnymi USA, które umożliwi rozpoczęcie komercyjnych lotów z pasażerami na orbitę okołoziemską. Na uruchomienie takich lotów oczekuje ponad 600 osób, które zapłaciły za bilety po $250,000. Wśród nich hollywoodzki gwiazdor Leonardo DiCaprio. Z kolei inna firma, SpaceX, pokazała w Kalifornii pojazd przeznaczony do transportu astronautów na Międzynarodową Stację Orbitalną. Pojazd o kształcie przypominającym stożek ma zastąpić wahadłowce wycofane ze służby w 2011 roku. Od tego czasu astronauci USA i innych krajów są uzależnieni od rosyjskich statków Sojuz. I to wszystko w tym skrócie informacji. W serwisie Trójki o siódmej powiemy m.in. o nowej ofercie lotu. No i jeszcze pogoda oczywiście. Będę wymieniał różne regiony. Na Pomorzu, Kujawa, ziemi lubuskiej, Wielkopolsce zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Lokalnie możliwy słaby, przelotny deszcz. Na południowym wschodzie pochmurno i okresami spodziewane są słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju pochmurno, właściwie wszędzie tak samo, ale żeby była dłuższa prognoza, tak mamy porozbijane. Zaraz, gdzie ja byłem? A, przy pozostałym obszarze. Jeśli państwo mieszkają na pozostałym obszarze, to tam będzie pochmurno z postępującymi od północnego zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Różnica między przejaśnieniem a rozpogodzeniem chyba oczywista. Miejscami, ale jednak może tam przelotnie popadać. No to już doskonale wszystko wiemy, z wyjątkiem tego, jaka będzie temperatura. Ale jestem przygotowany. Zakopane 10. Koszalę, Kraków, Rzeszów, Lublin 13, Gdańsk, Suwałki, Katowice 14, Bydgoszcz, Łódź 15, Poznań, Olsztyn, Białystok, Warszawa 16 i wreszcie Szczecin i Wrocław 17. A jeszcze wiatr, słaby i umiarkowany. No i tyle szumu, żeby powiedzieć na całą Polskę przez radio, ile to pieniędzy kosztuje, żeby powiedzieć, że wiatr raptem słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych.

stories they put into your mind. Embrace for the glory as you stare into the sky. The sky beneath. I know you can be tired. Stare at the ceiling and switch back. 15, no a krakowskim targiem za 14,5 minuty siódma. Obiecuję, że już nie będę czytał wierszy na antenie, ale jeszcze ten jeden, bo mamy tutaj zupełnie nowego poetę, który nawiązuje zresztą do informacji z serwisu. Oto wiersz. Wojewodowie i uczeni na Białorusi są zobowiązani, w nawiasie, w sensie każdy musi, obok innych spraw doglądać rzęcia traw. W Polsce niewielu, tylko z PSL-u. O czym donosi Marek, co nie kosi i pozdrawia z Wrocławia. Zgrabny wiersz, owszem, ale na dzisiaj koniec z poezją. Ever get too bad. No need to worry. No need for fear. No need to suffer, darling. 'Cause I'm here. Just hold. Out to me for satisfaction. I want you to call my name for quick reaction. A teraz pora na rozmowę z dyrektorem Andrzejem Kruszewiczem, dyrektorem doktorem. Darek Pieruk dzisiaj poprosił doktora dyrektora, aby coś powiedział o ptakach i pogodzie. Czy jest coś takiego jak ulubiona pogoda ptaków? Tych ptaków, które żyją w Polsce. No więc z całą pewnością tak. Ten komfort termiczny to jest tak lekko powyżej 20 stopni, około 20, właściwie taki komfort termiczny, jak my odczuwamy, czyli te 20 parę stopni, jeśli nie pada. No ale znowu jak pada, to się podoba kaczkom. I to bardzo im się to podoba, jak pada deszcz. Na pewno ptaki nie lubią burzy, nie lubią ostrych wiatrów, więc z całą pewnością pogoda burzowa, przedburzowa, no nie jest przyjemna. Natomiast tuż po deszczu, kiedy jest takie orzeźwienie ozonu trochę w powietrzu, ptaki ptaki to bardzo lubią. To słychać, zresztą one śpiewają wtedy intensywnie. Nawet jeżeli już mają gdzieś tam jeszcze dzieci, to robią sobie przerwę po to, żeby pośpiewać. Jest takie ożywienie w świecie ptaków, czyli zaraz po deszczu. To bardzo się podoba. Zresztą dzieciom też się podoba po deszczu, biegają na bosaka po kałużach, więc ptaki też się kąpią i ogólnie jest duże ożywienie, więc tuż po deszczu jak najbardziej tak. Upały nie. Ptaki są zmęczone w czasie upałów, oddychają z otwartym dziobem, chowają się w cieniu. Nawet nie chodzą do kąpieli, czekają aż ten upał zelżeje, dopiero wieczorem idą sobie ugasić pragnienie, czy też się wykąpać, więc upały na pewno nie. Też takie ochłodzenie, jak było w maju, na początku maja, nie jest dobre, dlatego że ptaki wysiadują, mają duże potrzeby energetyczne, są już pisklęta, trzeba szukać pokarmu, to bardzo ogranicza aktywność owadów, więc no, to jest niedobra pogoda. Krótko mówiąc, ptaki są jak ludzie. Lubią ciepło, ale nie za gorąco, nie za zimno, nie lubią burzy. No i tak jak i my lubimy taką pogodę tuż po deszczu, kiedy powietrze jest naprawdę przesycone ozonem, wilgocią i bardzo sympatyczne. A które z żyjących w Polsce ptaków lubią ekstrema? Bardzo niskie albo bardzo wysokie temperatury? Albo bardzo mokre dni na przykład? Bardzo mokre dni to przede wszystkim kaczki. Gęsi już niekoniecznie. Gdzieś tam oczywiście sobie wyjdą na ląd, będą się pasły na mokrej trawie i jakoś to zniosą, ale widać, że mają pewien dyskomfort. Natomiast kaczkom to w ogóle nie przeszkadza, świetnie w tym funkcjonują. Żurawie mają się nieźle, ale one też, jeśli pada dłużej, jest to rzęsisty, intensywny deszcz, trochę przemokną, już widać, że chodzą takie mało szczęśliwe, więc z całą pewnością nie. Więc deszcz u kaczek, trochę u gęsi, trochę u żurawi, ale tylko do pewnego momentu, bo kiedy zaczyna padać, to one są ożywione, rzeczywiście podoba im się to. I co jest ciekawostką? Ptaki stepów, jak nasza kuropatwa chociażby, ale także barzat, kiedy zaczyna padać, one to odbierają jako coś niesamowitego, po prostu są aktywne, kręcą się, nawet się tarzają w mokrej trawie, więc to im się bardzo podoba. Rzeczywiście te ptaki, które pochodzą z regionów suchych, właśnie ze stepów, one bardzo dobrze odbierają taki letni deszczyk. Dla nich to jest prawdziwe szczęście, no bo pewnie w środowisku stepów jest to tak naprawdę rzadkość. Drobne ptaki źle znoszą intensywny wiatr i intensywny deszcz. Natomiast lekki deszczyk w lesie bardzo dobrze ptakom jakby sprzyja. Zaczynają nawet się otarzać w liściach. Taki lekki deszczyk w ogóle zachęca do kąpieli. No i bywa czasem, że rzeczywiście nawet po deszczu, nawet wrony tarzają się w trawie, bo chcą sobie tego deszczu jeszcze dodać na pióra. Ogólnie rzecz biorąc, lekki deszczyk jest jak najbardziej pozytywny. Intensywny deszcz, długotrwały, dokucza ptakom. Wiatr tak naprawdę nie sprzyja nikomu, także i ludziom. Ptaki dużego wiatru nie lubią. No i nie lubią suszy. Nie lubią suszy, nie lubią upałów. I to nie ma się co dziwić, bo nikt z nas nie lubi upałów. No i tu mamy parę kontrowersyjnych przez doktora wypowiedzianych kwestii. Nikt z nas nie lubi upałów. No, nie wiem, Zofia Kruszewska, która realizuje audycję, podejrzewam, że lubi upały na przykład. Poza tym nigdy nie widziałem, żeby się tarzała w trawie w czasie deszczu, więc nie jest takim ptakiem typowym. Jeżeli państwo się tarzają w trawie przy niewielkim deszczu, to no to znaczy, że są państwo ptakami. I jeszcze, nie wiem, czy to jest możliwe, Rafał napisał: panie Wojtku, humor dzisiaj ma pan jak ci europosłowie, co stracili pracę. No, nie wiem, czy to jest trafne. Wydawało się, że on taki zupełnie dobry, wyrównany humor. Nie euforia jakaś, żeby szaleć, ale też nie mam grobowego nastroju. Europoseł stracił pracę. A słuchacze rozumieją po swojemu. For the ties that bind.